एक रात जबकि मूसलाधार बारिश हो रही थी, मुअज्जम अली और अब्दुल्ला खां अपने महल्ले की सुनसान गली में दाखिल हुए। अब्दुल्ला खां का घर पहले आता था। मुअज्जम अली ने उसके मकान के दरवाजे पर घोड़े से उतरते हुए कहा, अब्दुल्ला, अब तुम अपने घर जाकर आराम करो और मेरा घोड़ा भी ले जाओ। अब्दुल्ला खां ने मुअज्जम अली के घोड़े की बाग पकड़ ली और वो अपने मकान की तरफ चल दिया। तारीक और सुनसान गली में इधर उधर देखने के बाद मुअज्जम अली ने अपने मकान का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब न आया। फिर उसने साबिर को पुकारने की कोशिश की, लेकिन आवाज उसके हलक में अटक कर रह गई। सहन की दीवार ज्यादा ऊंची न थी। वो चंद सानिये तवक्कुफ के बाद दीवार पर चढ़ा और सहन में कूद पड़ा। मर्दाना हिस्से का सहन तारीक था और गली की तरह यहां भी एक बारिश पानी जमा हो चुका था। मुअज्जम अली सामने की दीवार के एक खुले दरवाजे से गुजरने के बाद रिहायशी मकान के सहन में दाखिल हुआ। उसे निचली मंजिल में कोने का एक कमरा रोशन नजर आया। कमरे का दरवाजा और खिड़कियां खुली थी। रोशन कमरे की तरफ कदम उठाते वक्त मुअज्जम अली की टांगे लड़खड़ा रही थी। ये वो घर था जहां हर वक्त मुसर्रत के कहकहे उसका इस्तकबाल किया करते थे। बिजली चमकी और उससे बालाई मंजिल कब्रिस्तान से ज्यादा उदास और सुनसान दिखाई दी। उसने नौकर को पुकारने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज हलक में अटक कर रह गई। फिर वो तेजी से कदम उठाता हुआ आगे बढ़ा और बारामदे से गुजरने के बाद कोने के कमरे में दाखिल हुआ। चंद सानिये वो बेहिस हरकत कमरे के दरमियान खड़ा रहा। उसकी माँ आंखें बंद किए बिस्तर पर लेटी हुई थी। चिराग की मध्यम रोशनी में उसका रंग बेहद जर्द मालूम होता था। वो औरत जिसकी सेहत पर पड़ोस की नौजवान लड़कियां रश करती थीं, अब हड्डियों का एक ढांचा मालूम होती थी। एक सनरसीदा औरत उसके बिस्तर के करीब बेंत की कुर्सी पर बैठी हुई थी। वह मुअज्जम को देखते ही कुर्सी से उठकर एक तरफ हट गई और सिसकियां लेने लगी। मुअज्जम, बेटा तुम्हारा घर लुट चुका है। और उसकी सिसकियां चीखों में तब्दील होने लगी। आमना ने आंखें खोली और मुअज्जम अली, अम्मी जान, अम्मी जान कहता हुआ आगे बढ़ा। माँ ने हाथ फैला दिए और उसने बिस्तर के करीब दो जानों होकर अपना सर उसके सीने पर रख दिया। आमना मुअज्जम अली के सर पर हाथ फेरने लगी और उसकी आंखों से आंसू फूट निकले। चीखें जब्त करने की कोशिश में उसका सारा जिस्म लर्ज रहा था। उसने कहा, मेरे बेटे, मेरे लाल, तुम इस तूफान में आए हो। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। मैं सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हारे अब्बा जान को भी तुम्हारा इंतजार था, लेकिन तुम ना सके। और यूसुफ हम में से किसी का भी इंतजार ना कर सका। मुअज्जम ने चंद सिसकियां ली और फिर एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। माँ ने अपने कांपते हुए हाथ से उसका हाथ पकड़ा और अपने होठों से लगा लिया। मुअज्जम ने गर्दन उठाई और अपना दूसरा हाथ माँ की पेशानी पर रखते हुए कहा, अम्मी जान, आपको बुखार है, मैं तबीब को बुलाता हूँ। साबिर कहाँ है? माँ ने कहा, साबिर अभी उठ कर गया है। वो कई रातों से नहीं सोया और तबीब को बुलाने की ज़रूरत नहीं। हकीम अहमद खां हर रोज़ यहाँ आते हैं। आज शाम के वक्त भी मुझे देख कर गए हैं। मुअज्जम, मेरे साथ वादा करो कि तुम यहाँ नहीं रहोगे। वो परसों हमारे घर की तलाशी लेने आए थे। तुम्हारे अब्बा और यूसुफ की बंदूकें और तलवारें ले गए हैं। पड़ोसी अब हमारे घर के करीब आने से डरते हैं। हुसैन बेग की बीवी और लड़की ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। अगर वो हमीदा को यहाँ न भेजती तो मैं शायद अब तक तुम्हारा इंतजार न कर सकती। साबिर के सिवा हमारे सब नौकर खौफजदा होकर भाग गए हैं। मेरी तरह हुसैन बेग भी बिस्तर पर पड़ा हुआ है, लेकिन फरहत सुबह शाम मुझे देखने के लिए आती रहती है। बेटा, हमारी तरह उनका घर भी उजड़ चुका है। अम्मी जान, मैं सब कुछ सुन चुका हूँ। अब्दुल्ला खां मुझे रास्ते में मिला था। माँ ने कहा, यूसुफ और अफजल प्लासी के मैदान में दफन हैं। काश मैं मौत से पहले वहां जा सकती। हुसैन बेग वहां जाना चाहता था, लेकिन उसे हुक्म है कि तुम घर से बाहर नहीं जा सकते। मीर जाफर ने उसकी जागीर भी जब्त कर ली है। वो यहां से हिजरत का इरादा कर रहे हैं। मैं ये चाहती हूं कि तुम भी उनके साथ ही चले जाओ। अम्मी जान, जब आप सफर के काबिल हो जाएंगी तो हम एक लम्हे के लिए भी यहां नहीं ठहरेंगे। माँ ने उमर रसीदा औरत की तरफ देखते हुए कहा, हमीदा, तुमने भी दो रातों से आराम नहीं किया है, जाओ साथ वाले कमरे में सो जाओ। हमीदा उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन बाहर झांकने के बाद मुड़कर बोली, बारिश थम चुकी है, मैं घर जाती हूँ, जरूरत पड़े तो मुझे बुला लें। हमीदा कमरे से निकल गई اور معظم کی ماں نے کچھ دیر توقف کے بعد کہا، بیٹا اٹھ کر کرسی پر بیٹھ جاؤ، مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے۔ معظم کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے ماں کے نفس پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، امی جان آپ کا بخار بہت تیز ہے، میں حکیم کو بلاتا ہوں۔ نہیں نہیں، ماں نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، تم میرے سامنے بیٹھے رہو، تو میں صابر کو بھیجتا ہوں، حکیم دوا دے کر گیا ہے بیٹا، اب وہ اور کیا کرے گا، تم میری بات تو سن لو۔ استبل میں کھلی کے دائیں سرے پر آخری کھونٹی کے بالکل ساتھ تمہاری امانت دفن ہے، وہ نکال لینا، وہ تمہارے کام آنے والی چیز ہے۔ میں آج صابر کو بتانے کا ارادہ کر رہی تھی، لیکن خدا کا شکر ہے کہ تم آ گئے۔ جب وہ تلاشی لینے آئے تھے تو میں ڈرتی تھی، لیکن تمہارے ابا جان کا خیال صحیح تھا، اگر میں اسے مکان کے اندر چھپانے کی کوشش کرتی تو وہ ضرور تلاش کر لیتے۔ انہوں نے ایک ایک کونے کی تلاشی لی تھی، شاید انہیں شک تھا کہ سراج الدولہ تمہارے ابا کو کوئی چیز دے کر گیا ہے۔ ظالم تمہاری کتابیں تک لے گئے، مجھ سے بہت کچھ پوچھنا چاہتے تھے، لیکن حمید احمد خان نے کہا یہ مر رہی ہے، اسے تنگ نہ کرو۔ میر جعفر کا بیٹا میرن ان کے ساتھ تھا، وہ حسین بیگ کے گھر بھی گئے تھے، وہ بستر پر پڑا ہوا تھا۔ فرحت کی ماں نے میرن کو برا بھلا کہا اور اس نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ فرحت آگے بڑھی تو ایک سپاہی نے اسے دھکا دے کر گرا دیا۔ معظم علی غصے کی حالت میں اپنے ہونٹ کاٹ رہا تھا، اس کی آنکھیں آگ کے انگاروں کی طرح سرخ تھیں۔ ماں نے کہا، بیٹا اب اس ملک میں عزت اور شرافت کے لیے کوئی جگہ نہیں، مرشد آباد پر خدا کا قہر نازل ہو چکا ہے۔ حسین بیگ کو علی وردی خان کے وزیر سلام کرتے تھے، افضل اور آصف سراج الدولہ کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، اور آج میر جعفر جیسے ذلیل انسانوں کے ہاتھوں ان کی ماں اور بہن کی عزت محفوظ نہیں۔ معظم علی کے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے کرب انگیز آواز نکلی، امی جان میں اس سے زیادہ نہیں سن سکتا، میں ان سے تمام مظالم کا بدلہ لوں گا۔ نہیں معظم، تم میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم یہاں نہیں رہو گے، تمہارے باپ کو مرتے وقت یہی خوف تھا کہ تم جوش میں آ کر اپنی جان پر کھیل جاؤ گے اور پھر دنیا میں ہمارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، میرے بعد یہاں سے کہیں دور چلے جانا اور وہ امانت ضرور نکال لینا، تمہارے کام آئے گی، اور شاید تم اس سے حسین بیگ کی بھی مدد کر سکو، وہ ہیرے بہت قیمتی ہیں اور میں نے اپنے زیور اور چند اشرفیاں بھی ان کے ساتھ دفن کر دی ہیں، لیکن کسی کو اس بات کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ معظم علی نے پوچھا، وہ ہیرے کہاں سے آئے؟ بیٹا تمہارے ابا جان زخمی ہو کر سراج الدولہ کے ساتھ مرشد آباد پہنچے تھے، محل کے ایک پہرہ دار نے مجھے اطلاع دی، میں وہاں پہنچی، ان کی حالت بہت خراب تھی، سراج الدولہ اور شاہی طبیب ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ شاہی طبیب نے مجھے بتایا کہ زخم بہت خطرناک ہیں اور اس حالت میں سفر کی وجہ سے ان کا بہت سا خون ضائع ہو چکا ہے۔ سراج الدولہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کہتا تھا کہ میں نے انہیں منع کیا تھا، لیکن یہ کسی حال میں بھی میرا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، وہ یوسف کی لاش کو بھی سپرد خاک ہوتا نہ دیکھ سکے۔ میں شام تک وہیں رہی، لیکن ان کی حالت خراب ہوتی گئی۔ رات کے وقت جب سراج الدولہ نے مرشد آباد چھوڑنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے پہرے داروں کو حکم دیا کہ انہیں گھر پہنچا دیا جائے، اور جب وہ ان کی چارپائی اٹھانے لگے تو سراج الدولہ کی ماں نے اپنا ہار اتار کر میرے گلے میں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میری بہن یہ انعام نہیں خراج ہے، میرے نزدیک دنیا کے تمام خزانے بھی محمود علی خان کی وفاداری کا صلہ نہیں ہو سکتے، لیکن میں نے اس کا تحفہ قبول نہ کیا۔ جب ہم محل سے نکلے تو خواجہ سرا ہمارے ساتھ تھا، سپاہی تمہارے ابا جان کو گھر چھوڑ کر چلے گئے، لیکن خواجہ سرا رک گیا اور اس نے مجھے ایک چھوٹی سی تھیلی پیش کرتے ہوئے کہا، یہ نواب صاحب نے بھیجی ہے۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ تھیلی میرے سامنے رکھ کر چلا گیا۔ تمہارے ابا جان راستے میں بے ہوش ہو گئے تھے، تھوڑی دیر بعد جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے اصرار کیا کہ میں وہ تھیلی جس میں بیش قیمت ہیرے تھے اپنے پاس رکھنے کے بجائے استبل میں دفن کر دوں۔ اس وقت میرے نزدیک ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہ تھی، میں نے وہ تھیلی تمہاری کتابوں کی الماری میں رکھ دی۔ آدھی رات کے قریب جب وہ چل بسے، آخری وقت وہ مجھے بار بار یہ تاکید کرتے تھے کہ ہم یہاں سے فوراً ہجرت کر جائیں، انہیں ڈر تھا کہ تم یہاں رہ کر کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤ۔ صبح کے وقت حکیم احمد خان مرزا حسین بیگ اور پڑوسیوں کے چند غریب لوگوں کے سوا ان کے جنازے میں کوئی نہ تھا۔ حسین بیگ کی طبیعت بہت خراب تھی، حکیم احمد خان نے انہیں روکا لیکن وہ جنازے میں شامل ہونے پر بضد تھے۔ اگلے دن مجھے پتہ چلا کہ ان کے گھر کی تلاشی لی گئی ہے اور میں نے تمہارے لیے ان ہیروں کی حفاظت کی ضرورت محسوس کی۔ چنانچہ رات کے وقت میں نے انہیں دفن کر دیا۔ ان کے ساتھ میرے زیورات بھی دفن ہیں۔ آج شام میں سوچ رہی تھی کہ اگر تم نہ آئے تو میں صابر کو بتا دوں گی، لیکن اب خدا کا شکر ہے کہ میرے دل سے ایک بوجھ اتر چکا ہے۔ جب تم کھلی کے بائیں سرے پر آخری کھونٹی کے ساتھ زمین کھودو گے تو تمہیں ایک صندوقچی ملے گی۔ صندوقچی کے اندر ایک چمڑے کی تھیلی ہے جس میں وہ ہیرے اور میرے زیورات ہیں۔ معظم خاموش تھا، اسے جواہرات اور اشرفیوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ تصور میں کبھی اپنے بھائی کو میدان جنگ میں زخمی ہو کر گرتا اور کبھی اپنے باپ کو نزا کے عالم میں دیکھ رہا تھا۔ کبھی وہ افضل کے متعلق سوچتا اور زندگی کی ہر شے اسے بے حقیقت اور بے معنی نظر آنے لگتی۔ ماں نے کہا، بیٹا تمہاری غیر حاضری میں فرحت تمہارے متعلق پوچھا کرتی تھی، وہ کتنی شوخ تھی، لیکن اب اس کے آنسو دیکھے نہیں جاتے۔ حسین بیگ کی بیماری کے باوجود وہ ہر روز میرے پاس آتی رہی ہے۔ اس کی ماں نے بھی میرا بہت خیال رکھا ہے، اس نے حمیدہ کو میرے پاس بھیج دیا تھا۔ میں سمجھا کرتی تھی کہ وہ مغرور ہیں، لیکن انہوں نے مجھ پر بہت احسان کیا ہے۔ کاش تم اس احسان کا بدلہ دے سکو۔ بیٹا مجھے اپنے باپ کے پاس دفن کرنا۔ نہیں امی جان، آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ ماں مسکرائی، لیکن اس کی مسکراہٹ اس کے آنسوں اور آہٹوں سے زیادہ کربنگیز تھی۔ قدر توقف کے بعد اس نے کہا، بیٹا یوسف جیسے بیٹے کی موت کے بعد کوئی ماں اور تمہارے ابا جیسے شوہر کی موت کے بعد کوئی بیوی زندہ نہیں رہ سکتی۔ بیٹا سچ کہو، تمہیں کوئی خطرہ تو نہیں؟ تم تو یہاں سے بہت دور تھے، میر جعفر کو تمہارے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ معظم علی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، امی جان مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ ماں نے دونوں ہاتھ بڑھا کر معظم علی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، بیٹا میں خدا سے دعا کرتی تھی کہ موت سے پہلے صرف ایک لمحے کے لیے تمہیں دیکھ لوں، پھر میں خوشی سے جان دے دوں گی، لیکن اب تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر میں کچھ دیر اور زندہ رہنا چاہتی ہوں، کم از کم اس وقت تک جب تک کہ مجھے یہ یقین نہیں ہو جاتا کہ تمہیں ان درندوں سے کوئی خطرہ نہیں۔ بیٹا اگر تمہیں کوئی خطرہ ہے تو خدا کے لیے یہاں نہ ٹھہرو۔ معظم علی نے اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، امی جان میری رگوں میں میرے غیور باپ کا خون ہے، اگر مرشد آباد بھیڑیوں سے بھر جائے تو بھی میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ماں نے کرب کی حالت میں آنکھیں بند کر لیں اور ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا، میرے اللہ میرے بیٹے کو دشمن سے بچانا، اب تیرے سوا کوئی سہارا نہیں۔ آہستہ آہستہ معظم کے ہاتھ پر اس کی گرفت ڈھیلی ہو رہی تھی۔ امی جان امی جان، معظم علی نے گھبرا کر کہا۔ ماں نے آنکھیں کھولی اور ٹک ٹکی باندھ کر معظم علی کی طرف دیکھنے لگی، پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہونے لگی۔ امی جان، معظم علی نے سہمی ہوئی آواز میں کہا۔ ماں کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی، پھر اس نے ایک کپ کپی کے بعد دو تین گہرے سانس لیے اور اس کی آنکھوں میں جھلکتے ہوئے آنسو تکیے پر گر پڑے۔ امی امی، معظم علی اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ رہا تھا، لیکن وہ اپنی زندگی کا سفر ختم کر چکی تھی۔ معظم علی دیر تک سکتے کے عالم میں بیٹھا رہا۔ وہ چلانا چاہتا تھا لیکن اس کے حلق میں آواز نہ تھی، اٹھ کر بھاگنا چاہتا تھا لیکن اس میں ہلنے کی سکت نہ تھی۔ اسے یہ یقین نہیں آتا تھا کہ وہ مر چکی ہے۔ آمنہ کی آنکھیں کھلی تھیں اور معظم علی یہ محسوس کرتا تھا کہ وہ ابھی تک اس کی طرف دیکھ رہی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ایک خواب ہے۔ امی امی، وہ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اس کی نفس ٹٹول رہا تھا، اسے گہری نیند سے بیدار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے ہاتھ سے اس کی آنکھیں بند کر دی۔ پچھلے پہر چراغ ٹمٹما رہا تھا، لیکن اس نے اٹھ کر تیل ڈالنے یا نوکر کو آواز دینے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ اس کے دل میں کسی کو دیکھنے یا کسی کے ساتھ بات کرنے کی خواہش نہ تھی۔ ماضی اور حال کے واقعات کی مختلف تصویریں اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہی تھیں۔ وہ نیم خوابی کی حالت میں اپنے والدین، اپنے بھائی اور اپنے دوستوں کو دیکھ رہا تھا۔ کبھی وہ مکتب کے بچوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف تھا، کبھی فوج کے جوانوں کے ساتھ فنون سپہ گری کی مشق کر رہا تھا، پھر جب وہ ماضی کے سپنوں کی دنیا سے نکل کر حال کی تلخیوں کا سامنا کرتا تو اس کا دل نفرت اور حقارت سے بھر جاتا۔ صبح کے آثار نمودار ہو رہے تھے اور وہ نیم خوابی کی حالت میں آنکھیں بند کیے کبھی دلکش اور کبھی بھیانک سپنے دیکھ رہا تھا۔ اچانک اسے اپنے سر پر کسی کا ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا اور اس کے کانوں میں ہلکی ہلکی سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں، تاہم وہ بدستور آنکھیں بند کیے بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ ہاتھ کی انگلیاں اس کی پیشانی کو چھونے لگیں، پھر کسی نے نحیف اور سہمی ہوئی آواز میں کہا، معظم، معظم۔ معظم نے مڑ کر دیکھا اور اچانک اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک نوجوان لڑکی گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ کون؟ فرحت۔ فرحت کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور اس نے جواب دینے کے بجائے سر جھکا دیا۔ معظم علی نے کہا، امی جان اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں۔ فرحت نے اپنی اوڑھنی کے ساتھ آنسو پوچھتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے، میں انہیں دیکھ چکی ہوں، میں کافی دیر سے یہاں کھڑی تھی، آپ شاید سو رہے تھے، میں ڈر گئی تھی، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ معظم علی نے فرحت کی طرف دیکھا اور اسے اس ظالم، مکر اور ریا کی تاریک دنیا میں ایک روشنی دکھائی دینے لگی۔ اس نے تشکر اور احسان مندی کے جذبات سے مغلوب ہو کر کہا، فرحت، میں بہت سخت جان ہوں۔ فرحت نے کہا، حمیدہ کہاں گئی؟ میں نے اسے تاکید کی تھی کہ اگر ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو تو ہمیں اطلاع دینا، میں نے صابر سے بھی کہا تھا۔ معظم علی نے جواب دیا، وہ رات کے آخری وقت اپنے گھر میں چلی گئی تھی، اسے امی جان نے بھیجا تھا۔ آپ کب آئے تھے؟ میں آدھی رات کے قریب یہاں پہنچا تھا۔ اس وقت امی جان کی حالت زیادہ تشویشناک نہیں تھی، وہ دیر تک میرے ساتھ باتیں کرتی رہیں، لیکن پھر اچانک، مجھے اب بھی ان کی موت کا یقین نہیں آتا، لیکن اب دنیا بدل چکی ہے، چند دنوں کے اندر اندر کتنی ناقابل یقین باتیں ہو چکی ہیں۔ یوسف اور افضل کی موت پر کسے یقین آ سکتا ہے؟ فرحت، کاش میں تمہیں بتا سکتا کہ افضل اور یوسف مجھے کتنے عزیز تھے اور ان کی موت کے میرے لیے کیا معنی ہے۔ مجھے معلوم ہے، تمہارے ابا جان اب کیسے ہیں؟ شام کے قریب ان کی طبیعت بہت خراب تھی، لیکن آدھی رات کے قریب انہیں نیند آ گئی تھی اور اب ان کی حالت کچھ بہتر ہے۔ نماز کے وقت مجھے امی جان نے کہا تھا کہ میں چچی جان کا پتہ کروں، اب میں جاتی ہوں، وہ انتظار کر رہی ہوں۔ معظم علی نے کہا، فرحت، امی جان تمہاری بہت احسان مند تھی اور میں بھی ہمیشہ تمہارا ممنون رہوں گا، لیکن مجھے ہمیشہ اس بات کا ملال رہے گا کہ میں آخری وقت میں ان کے پاس نہ تھی۔ یہ کہہ کر فرحت آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی، لیکن دہلیز سے باہر پاؤں رکھتے ہوئے وہ رکی اور مڑ کر معظم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ابا جان کہتے تھے کہ آپ کا یہاں آنا خطرناک ہے، وہ ہر اچھے آدمی کو گرفتار کر رہے ہیں۔ معظم علی نے کہا، آپ فکر نہ کریں، اب میرے لیے کوئی بات خطرناک نہیں ہو سکتی، لیکن آپ کو احتیاط ضرور کرنی چاہیے، مجھے یقین ہے کہ افضل کی بہن مجھے خطرے سے بھاگنے کا مشورہ نہیں دے گی۔ نہیں، میں آپ کو بھیڑیوں کا مقابلہ کرنے سے منع نہیں کرتی، صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ ان کے نرغے میں آنے کی کوشش نہ کریں۔ اب سارا بنگال بھیڑیوں کے نرغے میں آ چکا ہے۔ فرحت کچھ اور کہے بغیر باہر نکل گئی۔ ایک ستارہ جسے اس نے ہمیشہ آسمان کی بلندیوں پر دیکھا تھا، اس کے ظلمت قدح میں نور کی کرنیں بکھیرنے کے بعد روپوش ہو چکا تھا۔ معظم علی کچھ دیر دروازے میں کھڑا سہن کی طرف دیکھتا رہا۔ فرحت مرزا حسین بیگ کی بیٹی، آصف اور افضل کی بہن، اس کے گھر آئی تھی، وہ اسے دیکھ چکا تھا، اس کے ساتھ باتیں کر چکا تھا، لیکن ساز حیات کے وہ تار جو کبھی اس کے تصور سے لرز اٹھتے تھے اب خاموش تھے۔ آرزوؤں، امنگوں اور ولولوں کا وہ صنم قدا جسے اس نے فرحت کی خیالی تصویروں سے آباد کیا تھا ویران ہو چکا تھا۔ بارآمدے کے دوسرے کونے میں صابر اپنے بستر پر گہری نیند سو رہا تھا۔ معظم علی نے آگے بڑھ کر اسے جگایا۔ صابر بدحواسی کی حالت میں اٹھا اور بے اختیار معظم علی سے لپٹ گیا۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اس کی آواز اس کے قابو میں نہ تھی، اس کی سسکیاں چیخوں میں تبدیل ہو رہی تھی، اور پھر جب اس نے سنبھل کر اپنی تباہی کی داستان سنانے کی کوشش کی تو معظم علی نے کہا، صابر، مجھے سب معلوم ہے۔ صابر نے کہا، آپ کی امی جان بیمار ہیں، چلیے، وہ اس کمرے میں ہیں۔ معظم علی نے کہا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں۔ صابر چند ثانیے بے حس و حرکت کھڑا معظم علی کی طرف دیکھتا رہا اور پھر بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور پھر ایک بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتا ہوا باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد محلے کی عورتیں وہاں جمع ہو رہی تھیں اور معظم علی دیوان خانے کے برآمدے میں محلے کے آدمیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ مرزا حسین بیگ لاٹھی ٹیکتا ہوا مکان کے اندر داخل ہوا۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ معلوم ہوتا تھا اور کمزوری کے باعث اس کی ٹانگیں لڑکھڑا رہی تھیں۔ افضل اور فرحت کے باپ کی یہ حالت معظم علی کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ بے اختیار اٹھ کر آگے بڑھا اور حسین بیگ نے دونوں ہاتھ پھیلا کر اسے سینے سے لگا لیا۔ معظم علی نے کہا، چچا جان آپ کو بخار ہے، آپ کو آرام کرنا چاہیے تھا۔ حسین بیگ نے جواب دیا، بیٹا اب مجھے قبر میں ہی آرام مل سکتا ہے۔ حسین بیگ کچھ دیر برآمدے میں فرش پر معظم علی کے ساتھ بیٹھا رہا، لیکن محلے کے لوگوں نے اسے مجبور کر کے کمرے کے اندر بستر پر لٹا دیا۔ کچھ دیر بعد جب معظم علی کی والدہ کا جنازہ اٹھایا جا رہا تھا، حسین بیگ کمرے سے باہر نکل آیا، لیکن معظم علی نے کہا، چچا جان اس حالت میں آپ کو جنازے کے ساتھ نہیں جانا چاہیے، آپ گھر جا کر آرام کریں۔ محلے کے ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر حسین بیگ کو سہارا دیا اور وہ باد نخواستہ اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ اپنی والدہ کو سپرد خاک کرنے کے بعد معظم علی اپنے گھر جانے کے بجائے مرزا حسین بیگ کی حویلی میں داخل ہوا۔ مرزا حسین بیگ نچلی منزل کے ایک کمرے میں لیٹے ہوئے تھے۔ فرحت اور اس کی والدہ ان کے بستر کے قریب بیٹھی ہوئی تھیں۔ خادمہ نے معظم علی کی آمد کی اطلاع دی۔ فرحت اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ معظم علی کمرے میں داخل ہوا تو فرحت کی ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ معظم علی حسین بیگ کے اشارے سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ حسین بیگ نے قدر توقف کے بعد کہا، معظم علی ہمیں ایک دوسرے کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم پر کیا گزری ہے، اب صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ تم نوجوان ہو اور تمہاری ہمت ہمارا آخری سہارا ہے۔ تم بہت تھکے ہوئے ہو اور تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم نے کئی دن سے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ میں تمہارے گھر کھانا بھیج رہا تھا، اب میں چاہتا ہوں کہ یہیں بیٹھ کر کچھ کھا لو۔ چچا جان مجھے بھوک نہیں، مجھے معلوم ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے خاطر چند نوالے کھا لو۔ پھر وہ اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہوا، آبدہ خادمہ سے کہو کہ ان کے لیے کھانا لے آئے۔ میں خود لاتی ہوں، حسین بیگ کی بیوی یہ کہہ کر آنسو پوچھتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد آبدہ نے کھانا لا کر معظم علی کے سامنے تپائی پر رکھ دیا۔ معظم علی نے حسین بیگ کے دوبارہ اصرار کرنے پر بادل نخواستہ ایک لقمہ اٹھا کر منہ میں ڈالا تھا کہ اچانک ایک نوکر بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، میر میرن آیا ہے اور اس کے ساتھ مسلح سپاہی ہیں۔ میر میرن میر جعفر کا بیٹا تھا اور مرزا حسین بیگ اور معظم علی کے لیے اس کی آمد کوئی معمولی بات نہ تھی۔ مرزا حسین بیگ بستر سے اٹھا اور اپنی لاٹھی پکڑ کر لڑکھڑاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ معظم علی نے جلدی سے اٹھ کر ایک بازو پکڑ لیا۔ وہ دیوان خانے کے برآمدے میں داخل ہوئے۔ نچلے صحن میں میر میرن 20 مسلح سپاہیوں کے ساتھ دکھائی دیا۔ میر میرن اپنے عمر کے لحاظ سے کافی موٹا تھا۔ اس کے چہرے سے غرور، عیاری، بے حیائی اور صفاقی مترشح تھی۔ وہ مرزا حسین بیگ اور معظم علی کو دیکھ کر آگے بڑھا اور برآمدے کی سیڑھیوں کے قریب پہنچ کر بولا، تمہارا نام معظم علی ہے؟ معظم علی کی خاموشی پر مرزا حسین بیگ نے جواب دیا، ہاں ان کا نام معظم علی ہے۔ میر میرن نے حقارت سے حسین بیگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بوڑھے تم خاموش رہو۔ معظم علی نے محسوس کیا کہ اس کے دل پر انگارہ رکھ دیا گیا ہے۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ میر میرن نے آگ بگولا ہو کر کہا، بدتمیز ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تم مرشد آباد کیوں آئے ہو؟ معظم علی نے جواب دیا، مرشد آباد میرا گھر ہے۔ میر میرن نے پوچھا، کیا میدنا پور کے فوجدار نے تمہیں وہاں حاضر ہونے کا حکم نہیں بھیجا تھا؟ میدنا پور کے فوجدار نے مجھے وہاں بلایا تھا، لیکن اس نے مجھے پلاسی کے جنگ کے حالات نہیں بتائے تھے۔ اور اب تمہیں پلاسی کے جنگ کے حالات معلوم ہو چکے ہیں؟ ہاں۔ میر میرن نے کہا، ہم تم سے وفاداری کا حلف لینے آئے ہیں۔ وفاداری کا حلف میر جعفر کے لیے؟ معظم علی نے تن کر کہا۔ میر میرن نے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، بے وقوف تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم کسی اور کے لیے وفاداری کا حلف لینے آئے ہیں؟ معظم علی نے جواب دیا، وفاداری کا حلف سنگینوں کے پہروں میں نہیں لیا جاتا۔ میں یہ ماننے سے انکار کرتا ہوں کہ میر جعفر بنگال کا حکمران ہے۔ سپاہیوں، میر میرن پوری قوت سے چلایا، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ اسے گرفتار کر لو۔ ٹھہرو، حسین بیگ نے اپنا ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا۔ پھر وہ دو تین قدم آگے بڑھ کر میر میرن سے مخاطب ہوا۔ میر میرن، خدا سے ڈرو، معظم علی کا باپ اور بھائی اپنے خون سے تمہارے باپ کی غداری کی قیمت ادا کر چکے ہیں۔ میر میرن نے انتہائی غضب کی حالت میں آگے بڑھ کر حسین بیگ کے منہ پر تھپڑ مارا اور وہ برآمدے کی سیڑھیوں پر گر پڑا۔ آن کی آن میں معظم علی نے یکے بعد دیگرے میر میرن کے منہ پر دو گھونسے رسید کیے اور میر میرن پیٹ کے بل گر پڑا۔ سپاہیوں نے تلواریں سوت لی، لیکن میر میرن چلایا، خبردار، میں اسے زندہ گرفتار کرنا چاہتا ہوں۔ چند سپاہی تلواریں پھینک کر معظم علی پر ٹوٹ پڑے، لیکن اس نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ میر میرن کے حکم سے معظم علی کو صحن کے ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ میر میرن نے اس کی قمیض نوچ کر پھینک دی اور ایک سپاہی کے ہاتھ سے کوڑا لے کر کہا، تمہارے جیسے باغیوں کی سزا موت نہیں، تمہاری سزا یہ ہے، کہو اب وفاداری کا حلف اٹھاتے ہو یا نہیں۔ جب معظم علی پر کوڑے برسائے جا رہے تھے تو مرزا حسین بیگ نے اٹھ کر مداخلت کی کوشش کی، لیکن ایک سپاہی نے اپنی تلوار کی نوک اس کے سینے پر رکھ کر اسے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اچانک فرحت کمرے سے نکلی اور بھاگ کر معظم علی اور میر میرن کے درمیان کھڑی ہو گئی۔ میر میرن نے کوڑا بلند کیا تو وہ آگے بڑھ کر معظم علی کے لیے ڈھال بن گئی، اور میر میرن نے اسے بازو سے پکڑ کر ایک طرف ہٹانے کی کوشش کی تو اس نے دونوں ہاتھوں سے کوڑے کا ایک سرا پکڑ لیا۔ دو سپاہیوں نے فرحت کو پکڑ کر ایک طرف ہٹا دیا اور وہ ان کی گرفت میں بے بس ہو کر چلا رہی تھی، تم کمینے ہو، تم ذلیل ہو، ایک آدمی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تم شیر بن گئے ہو۔ میر میرن نے پے در پے معظم کو چند اور کوڑے لگائے، اور جب اس نے بے ہوش ہو کر گردن ڈھیلی چھوڑ دی تو اس نے سپاہیوں سے کہا، اسے قید خانے لے چلو۔ پھر وہ آگے بڑھ کر حسین بیگ کی طرف متوجہ ہوا، تم بوڑھے ہو اور ابا جان نے مجھے حکم دیا تھا کہ تم پر سختی نہ کی جائے، لیکن اب ہمارے دشمنوں کے لیے بنگال میں کوئی جگہ نہیں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم ایک ہفتے کے اندر اندر بنگال کی حدود سے نکل جاؤ۔ معظم علی کو ہوش آیا تو وہ ایک تنگ و تالی کوٹری میں پڑا ہوا تھا، دو مسلح سپاہی اس کے سر پر کھڑے تھے اور ایک تیسرا پانی کی بالٹی سے کپڑا بھگو بھگو کر اس کے زخموں پر ڈال رہا تھا۔ معظم علی نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے پانی مانگا۔ ایک سپاہی نے کوٹری کے کونے میں مٹی کے گھڑے سے پانی کا ایک پیالہ بھر کر اسے دیا۔ معظم علی نے پانی پینے کے بعد سپاہیوں کی طرف دیکھا اور سوال کیا، میں کہاں ہوں؟ ایک سپاہی نے جواب دیا، تم مرشد آباد کے قید خانے میں ہو۔ معظم علی دیر تک بے حس حرکت بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد سپاہی جا چکے تھے اور کوٹری کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ وہ انتہائی کرب کی حالت میں منہ کے بل فرش پر لیٹ گیا۔ قید و بند کی صعوبتیں اس کے لیے نئی نہ تھیں، وہ اس سے پہلے بھی قید رہ چکا تھا، لیکن اس کا المناک پہلو یہ تھا کہ اسے اس سلطنت کا باغی قرار دیا جا چکا تھا جس کی آزادی کے لیے اس کا باپ، اس کا بھائی اور اس کے دوست شہید ہو چکے تھے۔ 8 دن بعد اس کوٹری میں 3 اور قیدی ڈھکیل دیے گئے۔ یہ تینوں بنگال کی فوج کے بڑے بڑے افسر تھے، اور ان کی زبانی معظم علی نے حسین بیگ کے متعلق پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ ان کی گرفتاری کے دوسرے روز مرشد آباد سے ہجرت کر گئے تھے اور حکومت نے ان کی جائیداد ضبط کر لی ہے۔ ایک افسر نے معظم علی کو بتایا کہ ان کے ساتھ 30 اور آدمی گرفتار ہوئے ہیں اور ابھی مزید گرفتاریوں کی توقع ہے۔ گزشتہ چند دنوں میں مرشد آباد کا قید خانہ بھر چکا ہے اور اب قیدیوں کو دوسرے شہروں میں بھیجنے کی تجویز پر غور ہو رہا ہے۔ قید ہونے والوں میں صرف حکومت کے باغی ہی نہیں بلکہ وہ متمول لوگ بھی ہیں جن کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ میر جعفر کو بڑی بڑی رقومات پیش نہیں کر سکے۔ میر جعفر اپنے انگریز سرپرستوں کو خوش رکھنے کی کوشش میں مرشد آباد کا خزانہ ان کے حوالے کر چکا ہے، اور اب لارڈ کلائیو کے بڑھتے ہوئے مطالبات پورے کرنے کے لیے اس نے بنگال کے عمرا کو بے تحاشا لوٹنا شروع کر دیا ہے۔ بڑے بڑے زمیندار اور تاجر کوڑی کوڑی کے محتاج ہو کر بنگال سے ہجرت کر رہے ہیں۔ معظم علی کو مرشد آباد کے قید خانے میں 2.5 مہینے گزر گئے۔ ایک دن قید خانے کا داروغہ چند مسلح سپاہیوں کے ساتھ اس کی کوٹری میں داخل ہوا اور اس نے کہا، معظم علی، آج تمہارا مقدمہ عدالت کے سامنے پیش ہوگا۔ معظم علی ننگی تلواروں کے پہرے میں اپنی کوٹری سے باہر نکلا اور داروغہ کے ساتھ چل دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ قید خانے کے ایک کشادہ کمرے میں کھڑا تھا، اور اس کے سامنے عدالت کی کرسی پر میر جعفر کے خاندان کا ایک فوجی میر ناصر رونق افروز تھا۔ और उसके दाएं बाएं चार और फौजी अफसर बैठे थे। मीर नासिर उड़ीसा की बाज लड़ाइयों में मुअज्जम अली के साथ रह चुका था। उसने मुअज्जम अली की तरफ देखा और फिर अपने सामने मेज से एक कागज उठाकर पढ़ने के बाद कहा, मुअज्जम अली, तुम्हारे खिलाफ पहला इल्जाम यह है कि तुम मीदनापुर के फौजदार का हुक्म मानने पर वहां हाजिर होने के बजाय मुर्शिदाबाद आ गए थे। तुम्हारे खिलाफ दूसरा इल्जाम यह है कि तुमने लोगों को हुकूमत के खिलाफ बगावत पर उकसाया था। और तुम्हारे खिलाफ तीसरा इल्जाम यह है कि तुमने गिरफ्तारी के वक्त मीर मीरन पर हमला किया था। ये तीनों इल्जाम बेहद संगीन हैं। तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? मुअज्जम अली ने पहले अपने दाएं बाएं और पीछे उन पहरेदारों की तरफ देखा जो नंगी तलवारें लिए खड़े थे, और फिर कुर्सी अदालत की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, मैं जानता हूं कि इस अदालत में मुझसे ज्यादा आप बेबस हैं, इसलिए मैं सफाई पेश करके आपकी परेशानी में इजाफा नहीं करना चाहता। लेकिन अगर आप सुनना चाहते हैं तो मेरा जवाब यह है कि मुझे सरहदी इलाके से मीदनापुर रवाना होते ही ये मालूम हो गया था कि मैंने जिस हुकूमत की खिदमत का बेड़ा उठाया था वो खत्म हो चुकी है, और अब मीदनापुर का फौजदार या तो मुर्शिदाबाद के हालात से बेखबर है या वो एक ऐसी हुकूमत का नुमाइंदा है जिसके साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं। इसके बाद मुर्शिदाबाद में ऐसे लोग मुझसे वफादारी का हलफ लेना चाहते थे जिनके हाथ बंगाल के हुर्रियत पसंदों के खून से रंगे हुए थे। मुझ पर तीसरा इल्जाम यह है कि मैंने मीर मीरन पर हाथ उठाया था। मीर मीरन मेरे नजदीक बंगाल के जायज हुक्मरान का बेटा नहीं था, बल्कि एक ऐसा बदजबान और बद अखलाक आदमी था जिसने मेरी कौम के एक ऐसे बुजुर्ग पर हाथ उठाया था जिसके नौजवान बेटे बंगाल की आजादी के लिए अपना खून पेश कर चुके हैं। मेरा असली जुर्म यह है कि मैंने बंगाल में जन्म लिया और फिर एक सिपाही की हैसियत में उस कौम की खिदमत का बेड़ा उठाया जिसके उमरा उसे चंद टकों में फरोख्त करने के लिए तैयार थे। मीर नासिर ने कहा, मालूम होता है कि तुम जिंदगी से बहुत तंग आ चुके हो। ये जगह ऐसी तकरीरों के लिए मौजू नहीं। तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो तो हम सुनने के लिए तैयार हैं। मैं एक ऐसी अदालत के सामने अपनी सफाई पेश करना इंसानियत की तौहीन समझता हूं जो मुझसे ज्यादा बेबस है। मीर जाफर को इस तकल्लुफ की जरूरत न थी। मैं आपकी जबान से अपने मुतालिक उनका हुक्म सुनने के लिए तैयार हूं। मीर नासिर कुछ देर गर्दन झुकाकर सोचता रहा। भला आखिर उसने कलम उठाया और कागज पर चंद सुदूर लिखने के बाद मुअज्जम अली की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, तुम्हारे जराइम नहायत संगीन हैं, लेकिन तुम्हारे खानदान की गुज़िश्ता खिदमात के पेश नज़र तुमको 7 साल कैद की सजा दी जाती है। मुअज्जम अली ने एक कर्बंगेज मुस्कुराहट के साथ मीर नासिर की तरफ देखा और मीर नासिर ने अपनी गर्दन झुका ली। मुअज्जम अली ने मुड़कर कैद खाने के दरोगा की तरफ देखा जो उसके पीछे खड़ा था। दरोगा की आंखों में आंसू झलक रहे थे और उसने मुंह फेरते हुए सिपाहियों से कहा, इसे ले चलो। रात के वक्त जब कैद खाने की कोठरी में मुअज्जम अली के साथ ही गहरी नींद सो रहे थे, वो सरबसुजूद होकर इंतहाई इंकसारी के साथ ये दुआ मांग रहा था, मेरे मौला मुझे हिम्मत दे कि मैं इस आजमाइश में पूरा उतर सकूं। 8 महीने और गुजर गए। इस अरसे में मुअज्जम अली के साथ ही किसी और जगह मुंतकिल हो चुके थे और हर वक्त वो कैद खाने से फरार होने की तदबीर सोचा करता था।